ये जो नहीं है संसार, पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा और अब प्रतिक्षण नहीं में जा रहा है एकदम। तो नहीं का प्रकाशक होता है वो नहीं नहीं होता, वो है होता है। जैसे आप सब लोग आए तो भी बत्ती जलती है, आप नहीं तो भी बत्ती जलती है, आप चले जाओ तो बत्ती जलती है। बत्ती का जलना आपके आने वाने के साथ संबंध नहीं रखता। तो संबंध क्या है वो तो सत्य है, एक दृष्टांत है, इसमें सच्ची बात नहीं मिलेगी। दृष्टांत एक संबंध एक अंश मिलता है। मानो बत्ती का होना न होना आप पर निर्भर नहीं, आप आओ न हो बत्ती अपने रहती है, आप चले जाओ तो बत्ती रहती है, आप आज हो तो रहती है, रहो तो ही रहती है, न रहो तो ही रहती है। ऐसे संसार के रहने पर न रहने पर एक रहता है, वो तत्व है। बत्ती तो अनित्य है, दृष्टांत पूरा कैसे कटे, वो नित्य है सत्य ही। अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाए तो वो वैसा ही है, अनंत ब्रह्मांड लीन हो जाए तो वैसा ही है। बड़े अच्छे अच्छे काम हो तो वैसे ही, बुरे बुरे काम हो तो सही है। सब कोई सुख हो जाए तो नहीं है, सब कोई कष्ट हो जाए तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसा ही है। वो वास्तव में प्रापणीय है, उसको प्राप्त करना है। तो अप्राप्त होता ही नहीं हो जब सब समय में सब काल में सब वस्तुओं में है, जो का क्यों है तो उसका अभाव हो कैसे, वो तो है ही। केवल बात ये क्या है कि अपने हृदय में जो भोगों का और संग्रह का जो महत्व बढ़ गया है, इस रास्ते हम यहाँ उलझ गए। इन भोगों और संग्रह से पार करके अगड़ी नहीं गए, अगर इसको पार कर जाए तो वो है ही, वो तो है ही है, झोंका क्यों है। इसमें जो मन में इच्छा है, एक सुख होता है कि रुपया मिल जाए, आदर मिल जाए, मान मिल जाए तो सुख होता है, न मिले तो दुख होता है, बीमार हो जाए दुख होता है, सोचते तो सुख होता है। ये आने जाने में जो दुख है, अगमा पाई नु अनित्या स्थान से ठीक से कहते कहते आने जाने वालों के तुम फंसो मत, आप रहने वाले नहीं आने जाने वाले। जैसे सुख के समय आपका अस्तित्व है, क्या दुख के समय आपका वैसा अस्तित्व नहीं है। सुख आप जो सुखी हो गए, धन चला गया मैं तो मरा गया, बेटा मर गया तो मैं तो मर गया, मेरी स्त्री मर गई मर गया, मैं पति मर गया मर गया, आप कैसे मर गई। सुखदायी परिस्थिति में आप है, वैसे ही दुखदायी परिस्थिति में आप है, तो सुखदायी परिस्थिति दुखदायी परिस्थिति बदलने वाली परिस्थिति मात्र बदलने वाली है। कोई परिस्थिति कभी स्थायी नहीं रहती, कोई घटना शादी नहीं रहती, कोई क्रिया निरंतर नहीं रहती, कोई अवस्था निरंतर नहीं रहती। निरंतर नहीं रहने रहने वाले को जो प्रकाशित करता है क्या वो रहता है निरंतर। जो वो सीधी बात है, मात्रा स्पर्श अर्थ कौन थे, शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाई नो अनित्या स्थान थे शिक्षस्व। मात्रा से विषेन्द्रिय संबंध है, जिसका संबंध होना जैसे पदार्थ है, वो कैसे है आगमा पाई आने और जाने वाले हैं। जैसे बालक अवस्था हुई और फिर जबरदस्त हुई बालक अवस्था, फिर जवान अवस्था हुई जवान अवस्था चली गई, फिर वृद्धावस्था हो गई। जैसे रोगी होना, निरोग होना, धनी होना, निर्धन होना, पंडित होना, मूर्ख होना, अनुकूल होना, प्रतिकूल होना, बखोया बुखार आना, बुखार चला जाना, ये जो आने जाने हैं, ये क्या है, ये एक जात है, ये एक एक स्वभाव है। एक जो नई चीज है उसका ये स्वभाव है, और जो रहने वाला है वो स्वभाव अलग है। क्या बाल्यावस्था में, जवान अवस्था में, वृद्धावस्था में, अवस्था में फर्क पड़ता है? क्या आप में फर्क पड़ता है? आपकी जात नहीं है फर्क पड़ने के लिए, इसकी जात नहीं है रहने की। स्वभाव अलग अलग है। तो चलने जाने के आप रहने वाले हो, मालिक पद से कितनी परिस्थिति बदल गई, आप कितना ही सुख आ गया, कितने दुख आ गया, कितने आदर आ गया, कितने आदर आ गया, कभी आपको सुख हो गया, कभी दुख हो गया, ये हो गया गया, हो गया गया गया गया। तो ये जाति अलग है, ये तो स्वाभाविक चीज है, स्वतः है, ना सो तो विद्यते भाव, ये तो रहता नहीं। और आप रहते हो तो ये बदलते हैं, उस बदलने वाले को जानने वाले आप हैं, वो आप बदलते नहीं, आप वही रहते हैं। सुख में, दुख में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, आने में, जाने में, लेने में, देने में, आप ऐसे रहते हो। लेना देना दूध, लेना और है, देना और है, सुख और है, दुख और है, अनुकूलता और है, प्रतिकूलता और है, लाभ और है, हानि और है, बीमारी और है, स्वस्थता और है, परंतु जो आप हदम रहते हो आप और है क्या? तो आप इनमें रहने वाले, निरंतर रहने वाले हैं, और ये निरंतर बदलने वाला है, निरंतर बदलने वाला है। उनमें घुल मिल जाते हैं, करते थे, ये गलती होती है। इनमें केवल ये तो जाने वाला, जब सूर्य उदय हो गया, अस्त हो जाएगा, तो इसमें उदय अस्त होने वाला है। ऐसे संसार में सुख दुख सब उदय अस्त होने वाले, अनुकूल तो प्रतिकूल सब उदय अस्त होने वाले है, मान अपमान भी उदय अस्त होने वाले है, अनुकूल तो प्रतिकूल उदय अस्त होती है। हमारी क्या फर्क पड़ता है उसे? तो उसमें जो एकता हम मान लेते हैं, आदर, तो मेरा आदर हो गया, आपका तो कैसे हो गया? ये तो शरीर का हुआ आदर, आप तो शरीर नहीं हो, शरीर तो जन्मता मरता है, आप जन्म थोड़े ही हो। तो ये बात इसे बदलने वाले में विनिश्चितसु अविनिश्चितम ये पश्यति स पश्यति, नष्ट होने वाले में अविनाश को देखता है, जो बदलने में न बदलने को देखता है वो वास्तव को देखता है, और बदलने में बदलने को देखता है अपने का, वो वास्तव देखता नहीं है, वो अंधा है। बदलने के साथ अभी बदल गया, धन चला गया मैं मर गया, बेटा मर गया मैं मर गया, अपमान हो गया बड़े भारी दुख हो गया, सम्मान हो गया बड़ा आनंद हो गया। बच्चों वाली बात है, बच्चा कहीं गिर जाए, चोट लगे हुए उस तो रंग लगा दो, देख लेते और पीड़ो पीड़ो रो देगा, और ला भी जाएगा तो नहीं है, हंस देगा। एक ऐसी बात सुनी हुई याद आ गई, एक सज्जन थे जो खेत से आए देरी से, खेरी खेतों से काकड़ी मत ज्यादा है, और देरी से आए, अंधेरा था जो वो मोड़े में दरवाजे के भीतर बैठता ही वो काकड़िया जो पड़ गया, आप भी पड़ गया, और काकड़ी लागी जोर से लागी, काकड़ी फूट गया तो चिप चिप, अरे खून आ गया, अब रोज जोर से तो खून आ गया, और बीज लगे और कीड़ा पड़ गया, बड़ी पीड़ा होगी, घाव हो गया, कीड़े पड़ गया, जोर जोर से कोई लस्सी आई, अचानक प्रकाश किया कि तो ये तो काकड़ी फूटी हो गई, रोज फूटी हो रहा है बीज, जने मैं से पीड़ तो को दे रुते ऐसी बात कुछ नहीं। अब क्या हो गया, घाव भी हो गया और कीड़े ही पड़ गया, और कुछ नहीं, कोई पीड़े ही नहीं है। इस तरह से मारे धन चला गया, मैं मर गया, कोई क्या कैसे मर गया, तो वो सर्वसा है, धन चला गया, तो लुगाई चली गई, पति चला गया, ये जाने वाला तुम रहने वाले हो, तुम जाने वाले नहीं हो। यंग ही न व्यथयंती थे पुरुषम पुरुष सब, ये मात्रा से आना जाना व्यथा नहीं पहुंचा आपको, अमर जाओगे, ये बताओ लेगी मुंह पत में, आप छोटे बालक को नहीं, 5-7 वर्ष होगा हो, उसको रंग लगा दो, अलग ठीक हो गया, ये तमाशा है, मुफ्त में सुख दुख में सुख दुख होते हो, ये तो आने जाने वाले, आप रहने वाले, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है, ये तो बदलने वाले आप न बदलने वाले हो। भगवान ने यही पीछे चलाया, ऐसा बड़े सुंदर पीछे चलाया, मात्रा स्पर्शार्थ बनते शीतोष्ण सुख दुख था आग मा पाए अनित्य शांति लो मंत्री क्या तुम रो हसो बताया अनुकूल तो मैं हंसो मत रो तुम रो मत, ये तो आते जाते रहते हैं। यंग ही ने प्यथी अंत ये जैसे पिता पद में सुख है तो व्यथा है, दुख है तो व्यथा, तो ऐसे सुख सम सुख सुख दूर में समम सुवर तत्व है गलत है, सुख दुख समझ और भी जाता है। मर तो सुख दुख होने पर तुम तो मरते नहीं हो, है ही रहते हो, पर सुख दुख भूल मिल जाएगी अपने अमरता का अनुभव नहीं होता यार, ये अब अनुभव न करोगे तो आते जाने वाले उगे सोई याद में फूलिया सो कुमलाए ऐ चिड़िया देवल जय पड़े जाए सो मर जाए, ये तो होता है ऐसा तटस्थ हो रहा। आप देखो बहुत सुगम बड़ी सरल बात है, थोड़ा सा हिम्मत रखो, हिम्मत हिम्मत उठा करके थोड़ा धैर्य रख करके देखो आने जाने वाले भाई, ये सब हर सुख सब आने जाने वाला है, इधर आने वाला है ही नहीं, इसमें क्या तो राजी हो क्या नहीं राजी हुए क्या आपने जाना था है। हम खड़े दरवाजे पर अरे मोटर खूब आई मुझमें धन मोटर आती जाती है तो राजी हो गया, आज मोटर खूब आई दूसरे दिन मोटर नहीं आई रोड़ लग गया तो मोटर जाएगी नहीं, तो धूल कम उड़ी थी हर्ज क्या बुरा घड़ी बहन क्या हर्ज। ऐसे ही आप रहने वाले हो और ये सुख और दुख बहने वाला है, बहने वाला रहने वाला साथ कैसा, ये तो आपका अनुभव है, आप तो वही हो यार, सुख दुख वे नहीं है, आदर निरादर वो नहीं है, निंदा प्रशंसा वे नहीं है, बुखार आनंद वे नहीं है, धन आनंद आप रहने वाले, अब आने जाने वाले होंगे रहने वाले सुख दुख मिल जाए। यंग ही न्यथियन देते पुरुषम पुरुष जिसको ये पैसा नहीं पहुंचाते सम दुख सुखम धीरम जिसका सम दुख समान है, क्यों आने वाला है, सुख आता हुआ अच्छा लगता है जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है जाता हुआ अच्छा लगता है, तो फर्क क्या हुआ, प्रत्यक्ष देखो ये अनुभव है सबका, इसमें कोई पोती में लिखी एक बात है किसी मान लो कोई नहीं है, तो सीधी अनुभव की बात है, सबके अनुभव की बात है, ख्याल अनुभव का आदर नहीं करते, आप हरदम रहते हो उसी तरफ आप ख्याल नहीं करते, आने जाने वाले साथ में मिल जाते हो उस गांव में मिलेगा सुन उठ जाते तो सीधी बात है, अपने प्रत्यक्ष अनुभव की बात है, आगमा पाई नो अनित्यास्तान स्व यंग ही न्यतयंती थे पुरुषम पुरुष सम दुख सुखम धीर सुख दुख समान रहता है, स्वमृतत्ता कल्पते है मुक्ति का पात्र हो जाता है, मुक्ति हो जाती, ये तो बंधन है सुख दुख में हर्षित दुख भी होता है यही बंधन है, अरे इस नहीं होना ये मुक्ति वह घड़ी मुक्ति तो है, दूसरों सुख दुख होता है परवाह नहीं होता, कहीं धनी हो गया निर्धन हो गया कोई मर गया कोई जन्म गया आपको फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा आप प्रेमी है थोड़ा सा कुटुंब है वो घर दूर जाए दुख होता है, और धराशय दुख नहीं होता तो कहीं मर जाए दुख नहीं होता, तो थोड़ी सी मुक्ति बाकी है, थोड़ी सी दुनिया मात्र में क्षमता है ही हमारी, चीन में जापान में इतने आदमी मर गए और इतना बड़े गुस्सा हो गया, बड़े बड़े आनंद हो गया, वहां पर सुन लिया क्या रोते हैं हंसते हैं तो उसमें मुक्त है, अब थोड़ा अपन पास होता है इस उत्तर इसे मुक्त हो जाओगे फिर ध्यान हो जाओगे बस, इसका नाम मुक्ति है, सुख दुख होना इनका नाम बंधन है, यही है आप जानोगे मुक्ति कोई भली भाई होगा बंधन को यही बंधन है, दुख है सो अनुदुख मन मना सुख है सो विकते दुख आने पर उद्वेग नहीं हो नहीं हो सुख में पर पवा नहीं हो, मात्र स्वदेत है संसु में सो मत लागल बदे दुख है सो अनुदुख मना न प्रियम प्राप्त न प्रदेश प्रियम प्राप्त है न दिन प्राप्त सा प्रियो प्रियो को प्राप्त हर्ष नहीं हुए अप्रिय को प्राप्त दुख नहीं हुए, अब रात आएगी दिन आ गया आवे तुम रोबो हंसो तो ही आवेगा कुछ नहीं कहो तो आवे, ये तो अपने स्वभाव से दिल सुबह रहा है आप पूरी मुख मुख तो देख रोने लग गई हंसने के लिए, ये उन्होंने हंसने ये बंधन है। और देख ठीक है, सुख आ गया, दुख आ गया, आधा में कभी ज्यादा गया, इतने दौती प्रशंसा हो गई, जरी आराम मिल गया, तकलीफ हो गई। जाने वाला है, आप रहने वाले, आपके साथी है ही नहीं, विजाती है, आपकी जाति के नहीं है, अगर आप जाति के नहीं हो, आप रहने वाली जाति हुई, बहने वाली जाति का है, रहने वाले बहने वाले क्या संबंध, एक रहने वाला एक बहने वाला, गंगा जी बह रहा है तो मैं तो शिला वैसे ही है, इधर बड़ी शिला है पहाड़ भीतर, ऊपर गंगा जी बहती है, तो गंगा जी में कभी स्वच्छ आ जाए, कभी वर्षा हुए तो मिट्टी आ जाए पहाड़ों से, कभी फूल आ जाए, कभी कूड़ा कचरा आ जाए, कभी तृतव आदमी आ जाए, कभी मेरी उंगड़ा आ जाए, अब आठ जाओ शिला की क्या फर्क पड़ा, अर्धम रहने वाले क्या फर्क पड़ा, ऐसे आप अब आज तक बचपन से लेकर याद करो कई तरह के संयोग वियोग हुआ है, आप तो वही रहे हो, तो आप एक जाति और है, एक जाति और है, ये दो जात है, याद रखो, नाश तो विद्य विद्य से सत्ता, असल विद्यमान सत्ता नहीं है आपका, असल विद्यमान आप हो ही, तो ये विजाति है, आपकी जाति का नहीं है, आगमा पाए ना नित्य है, आप नित्य हो, आने जाने वाले रहने वाले हो, आप ये कुत्ता है घर में कुत्ता निकाल दो, निकाल दो कुत्ता, कुत्ता घर निकाल दो, इधर हो जाएगा, ये कुत्ते फिरता ही आता जाता रहता है, क्या है इसमें, ठीक से विचार करो तो ये मुक्ति है, इसमें रोना और हंसना ये बंधन है, और रोना हंसना नहीं, देखो निरपक हो तपस्या, संतों की वाणी में देखो निरपक हो तपस्या, निरपक्ष होकर देखो, आने जाने वाला है, संयोग वियोग होने वाला है, संयोग अभियोग अंता, संयोग सब वियोग होने वाले हैं, संसार में सच्ची वियोग होने वाला है, तो इसको पहले समझे आपने, पहले बच्चा जन्मे ना उसी समय समझ रहा कि खास काम क्या है, खास मरना काम है, और सब संदेह है, बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है, धन कमाएगा कि नहीं कमाए संदेह है, निरोग रहेगा रोगी रहेगा संदेह है, बड़े मरेगा नहीं मरेगा, तो निसंदेह बात पकड़ लो निकाल जाओगे, अरे संदेह वाले मुफ्त में तो उपाय है, मुफ्त में यह सब संदेह है, तो संयोग संसार का वियोग नित्य है, अभी आप बैठे हैं ना, मैं आज बैठा उस समय जितनी उम्र थी नहीं, वियोग हो गया, वियोग निरंतर वियोग है, शरीर का संसार का निरंतर वियोग हो रहा है, यार आपका योग आपका निरंतर जीते रहे, शरीर बदल गया आप थोड़े बदल गए, आप क्या देते हो, मैं बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, तुम क्या बूढ़ा हो गया, क्या छोपान हो गया, ये तो शरीर बूढ़ा हो गया है, धनबाद राज्य में धन चला गया, फर्क हो गया, अब आए जाने वाले पकड़ कर रोने लग गया, रोने की शौक लगी है कोई, ये तो अपने अपने धुन से जाओ है, अगर तुम पकड़ रो गए, इतनी बात है, लंबी जुड़ी बात है नहीं, एकदम ज्ञान है, सब जानते हैं हम, इस जानने के ऊपर कायम रह लो पक्को, अब इनके साथ कहां तक रो गए, कहां तक हंसे भाई, या तुम याद से जाते कहता, चित्रकेतु के संतान नहीं थे, चित्रकेतु के तो महाराज नारद जी आए, अंग्रे आए, मैं लड़का दे हो गए, हजारी की तिराणी आई, तो देव अरे क्या करेगा, नहीं देव अच्छा तुम्हारे साथ लड़का हो जाएगा, अब लड़का हुआ तो हजार रानी में तो लड़का तो एक होगा, हजार कैसे हजार के तो हजार बहन हो, अब एक लड़का हुआ दूसरा होगी ईर्ष्या, यदि ये लड़का हो गया इसका मान ज्यादा हो गया लड़के के कारण, ये फल जाए बरोबर हो जाएंगे, हम सब बरोबर हो जाएंगे, तो देर जाए तो मार दिया, मार दिया, रोने लगे, वे रोने आ रही वे रोने आई सब रोने आ रही जब मर गया चोट लगी दूर हंसता में रो गए रोने लग गई, अंगिर आए नारद आए गए होते महाराज आप कौन है, अरे कौन तो सब नारद बना जाओ पुत्र दिला दो, तेने क्या पहले दे दो पुत्र तो कहीं फायदा नहीं करे, बताया कि लाभ होगा, अब फिर दिला दो तो कहीं लाभ होगी, नहीं सब मिला दो कृपा को सिवाय दो, तो मैं सिवा दिया, जिवेदे कह रहे छोरा तू जा रहा है, तेरे माँ बाप रो रहे हैं, तेरे को दया नहीं आती, क्यों जाऊ? वो बोला महाराज मैं जाऊँ जिस माँ बाप नए नए मिले मेरे तो मेरे रोता है माँ कहा था माई मुसाफरी बंद हो जाए मैं रोने लगू छा मेरा काम बंद हो जाए मैं मेरे रस्ते ये अपने रस्ते है रो तो मैं क्या करूँ कैसी बड़ी बात तू आने जाने वाली तेरा माँ बाप है माँ नया मिले जड़ जाऊ से माँ बाप क्या जड़ जाऊ से माँ बाप तैयार जब कई बदलता है मैं किन के लिए हूँ तो मैं मेरा मार्ग चलता हूँ कोई ऐसे क्या मतलब है क्या लेन देन है ये बात सबकी ऐसी है सब आप लोगों को जो है ना देखिए सही है सही उपयोग प्रेमी है द्वेषी है कि अच्छा की बड़ा की बुरा की मंदार समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यतु अविनश्यन्तम् यपश्यति सपश्यति समम पश्यन् हि सर्वत्र समम अवस्थु हि सर्व नयनस्ति आत्मनं तथा इति परांगति ये तो अच्छा करता है अपनी यानी मरने के साथ अपना मन लाए पाप लगता है पाप लगता है पाप लगा बहुत जाने जाने से मैं क्या हो जाऊंगा आवे जाओ मैं जाओ मौका हम भक्त होते बोलने वाला छद आ जाए राजी हो गया थोड़ा गया नाराज हो गया नहीं आया तो दुखी हो गया मुफ तो मैं नहीं कुछ मतलब नहीं सकते अब ये सुख दुख नहीं ये बंधन है ये मूर्खता का बंधन है मूर्खता ये घटो घटो अकल रू है जो समझ लेगा जाना होना है थोड़े आया कभी ज्यादा आया कभी आएगा तब ज्यादा ही आइए सो तो कम ही आइए ना हमें हाथ ही बात है अपने हाथ की बात नहीं हो उस गुरु में हाथ ही बात ठीक कर ली अपना ये हाथ बात नहीं है मौज गुरु अपना हाथ की बात नहीं आवे तो मौज की बात ना आवे तो जो अपने हाथ की बात नहीं है वो क्यों होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए ये यही मृत्यु है ये दुख है ये बंधन है ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए शिकेश रघाश्रम की झाड़ी में सैन ज्योति जी महाराज रहते थे तो हम लोग दर्शन को गए तो दर्शन बातें गई एक बात को याद आ गई दो बात बहुत बढ़िया याद है मेरी याद दो बात महाराज ज्ञानी की क्या होता है कहीं यूं यूं मिट जाती है यूं है यूं यूं होना चाहिए नहीं होना चाहिए मिट जाती और महाराज उपदेश का कब आ जाए थूक दिया पप्पू से बात है कर दी कब आ जाए थूक दिया कितनी बुरी सी बात है आप देखो संतों के वचन में कितना भाव भरा हुआ है ऐसे दिया भाई एक आधे थूक दिया भाई आप हम कह देते हैं पर वो कहने में बड़ा भाव ही पड़ा अब थूक किसी काम आया कि नहीं आया क्या मतलब अपने कब आ गया थूक दिया ऐसे कुछ पूछा कह दिया थूक दिया अब वे राजी हो गए महाराज बहुत बढ़िया कही बढ़िया घटिया गया थूक गया आ गए थूक दिया संत महात्मा की बात बड़ी मामूली बात हुई बड़ी गहरी बात होती है बड़ी ऐसी बात तो इस बात आगे बात कहती न्यू और न्यू बट जाती न्यू होना चाहिए नहीं होना चाहिए होना चाहिए होना है होना चाहिए नहीं होना नहीं होना चाहिए अपने तो अपने करे कि मैं कहूँ जो होना चाहिए नहीं कहूँ तो अरे तू होने में होना मेरे नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए शेठ जी ने कहा कि हमारा तो मन चाहिए होती सत्संग हो रहा था वही गंगा जी किनारे कहते हमारा मन चाहिए होता ही नहीं तो शेर की बात तो मन चाहिए होता है हरदम ही मन चाहिए कैसे होते ये तुम्हारे मेट को बताओ आप सब मन चाहिए होता है हाँ क्या कि भगवान के मन में मन मिला दिया राम की न चाहे सोई हुई करे अन्यथा सो नहीं कोई राम जी करे जी होगा वहां कोई गलत नहीं होता तो राम जी कहते बेटा जी हाँ महाराज रज रोशन कीजिए कोई कहो क्यों है हंसकर उत्तर दिए हाँ बाबा जी क्यों है चलो इतिशोरी मुक्ति है। अब आप कोई मुक्ति लेना ही नहीं है तो आप मर्जी है। आप तो ऐसे ही रहते हो, आप शरीर बदल गया, अवस्था बदल गई, परिस्थिति बदल गई, घटना बदल गई, कई भी हो क्या बदल गया, आप वैसे वैसे ही हो, आप क्या फर्क होता है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। राम श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2054 13 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम